किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना। सदियों दुआएं मांगे कोई, तब जाके ये गुल खिलता है। सदियों दुआएं मांगे कोई, तब जाके ये गुल खिलता है। धन दौलत से कभी मिले ना, प्यार तो किस्मत से मिलता है। सोने चांदी से तुम रिश्ता कभी न जोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना। मिट जाएंगे धरती अंबर, सारा जमाना जल जाएगा। मिट जाएंगे धरती अंबर, सारा जमाना जल जाएगा। टूटे दिल से आह जो निकली, कुछ भी यहाँ ना रह पाएगा। हाथ किसी का अगर पकड़ना कभी न छोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना। Música